Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Xa estamos casi rematando esta tempada, pero aínda temos tempo de abondo para que todos vostedes disfruten deste noso programa en galego. Durante dúas horiñas tentaremos darlles comunicación de todas as novidades que nos chegan dende Galicia, como por exemplo cultura, falaremos de educación, da Agadic, do galego, do premio Casa dos Poetas, da volta de Basel, do patrimonio seguro do Senado, que o Senado rexeita o goberno central se implique económicamente na Cidade da Cultura, os autores do Monumento das Víctimas do 11M construirán un museo de romanización en Lugo, a hora dos palabreiros de Auga e de Tempo, Bernardino Graña, o poeta da mar, ingresa na Real Academia, ponse a venda Mosteiro Ourense de Monte de Ramo, Antonio Durán Morris é o novo presidente dos actores e actrices de Galicia, etcétera, etcétera. Iremos debullando pouco a pouco as novidades que nos chegan dende Galicia e poremos música nova que nos acaba de chegar aquí, como por exemplo a que acabamos de poñer, vamos a poñer agora mesmo, que é de Berrogueto, Danza de Meirol, coa participación digamos de Quintana. Vamos a ver, aí vai esta peza de música, sairá para todos vostedes. É unha peza que, bueno, pois soa deste xeito. Vamos a ver se a poñemos dende o noso... A ver, vamos a empezar dende... Ai, la, la, la. Ai, la, la, la, la. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Chora de pedras a noite que marcho pola mañan. Ai la la la la la. Ai la la. Este era Berrogüeto, unha das últimas músicas que nos chegaron aquí a nosa redacción, das últimas que temos que deixar precisamente a de fondo, que non era a que nos haya chegado. Bueno, pois seguimos. O noso programa xa temos aquí a primeira chamada, na noso programa tenemos a primeira chamada telefónica con Galicia, concretamente co restaurante Sanatorio Monte Alba. E a outro lado do fío telefónico teremos a Mabel. Boas tardes, Mabel. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Moitas gracias por o agasallo que fixetes aos nosos ointes, que entregamos precisamente o día 6 de xuño en Lina Festa de Can Mercadé, que, bueno, pues gracias ao Xulio Costa, que nos facilitou a chamada e o contacto contigo. Sabes que, bueno, pues a persona que foi agraciada, dona da vivenda rural Xanela da Lúa, que se chama Carmen, que está aí en Lira, Carnota, e quedou moi sorprendida, posto que é unha das persoas que tamén patrocinan ou patrocinaron algúns dos agasallos, como por exemplo unha fin de semana na súa casa rural. E entón, pois, bueno, pois agradecercho moitísimo e que, bueno, pois que saiban os nosos ouvintes que o Sanatorio Monte Alba, agora precisamente que empeza o verán, pois seguro que terás moitísimas reservas e chamadas para poder estar aí neses salos extraordinarios. Hombre, ahora sí, porque está un tempo bonito, está un monte bonito tamén. Claro. Sí, claro. E agora, precisamente, me parece que nesta semana que ven hai festas en Matamá, que hai unha chea de... Os rapaces novos teñen unha chea de asociacións que fan moitísimas festas de nesta época, non? Sí, bueno, no, de Matamá inde por agosto. Este fin de semana temos en Valladares tamén. En Valladares, sí, Valladares, o Cristo... En agosto tamén hai Valladares tamén. O San Campio, aquí no Alba, hai a Virgen do Alba e San Bartolomeu, que é moi bonito, subo a procesión polo monte para arriba, é moi lindo tamén. Pero bueno, isto en agosto. O de hoxe é na parroquia mismo. Festas, con actividades, con todos... Fan moitísimas actividades, con sí. Música galega, con coros, con corais, con participación de xente que, bueno, pues toca gaita e todos os instrumentos galegos de tradicionais, non? Sí, este jueves que é San Xoán, sí. Tamén coas fogatas, as sardiñas para todo o pueblo, que toda degustación é... gratuito todo, sí. Va a pasar por as fogueiras, todo ben. Temos dous meses ahora, operativos. De traballo a fartar, como a quen di, non? Sí. Bueno, pues é o que compre tamén, por nesta época que... Claro, polo menos disfrutar, xa que ven o verán. Exactamente. Disfrutar ben dele. E agora que comeza bon tempo, que xa amainaron eses temporais que por aí había bastante forza de vento e chuvia. No, aquí xa se ven, hai un sol precioso. Bueno, todo mundo me comeu na terraza fora e ven. Oxe, claro, da terraza contemplar toda a ría e eses vales aí preciosos, é unha cosa extraordinaria, sí, señor. E ademais, bueno, que xa non padecemos eses infernais incendios que existiron durante moito tempo atrás, non? A Dios gracias, Dios mío, ahora o monte está tan lindo. Sí, sí. Porque a arborada está toda linda, eu verde... principalmente diante do noso bar hai uns cosalcos, sabes? Sí, sí. Puxeron césped. Sí. Entonces a xente espállase por aquí, é moi lindo. Si se queimo algo, para aí. Dios mío, solo pensalo xa o que sí, pasamos. Sí. Arrepieso o corpo, xa. Dios mío. Naquela época hai anos, pero sí. Naquela época caían as cinxes por aí. Foi horrible. Ademais aquí había unhas arcacias, sí, sí. Altísimas, moi altas, entonces o lume chegaba hasta arriba de todo. Ah. E os meus nenos metidos nun comedor aquí, vai, vai. Tapados con mantas húmedas para que non se afojase, foi horrible. Sí, sí. Bueno, pero bueno, hai xente que non pensa o problema dun incendio. Claro. Hasta que o vives, sí. non o pensa. Pois agora a disfrutar desas vistas panorámicas, dese verde e desa gastronomía extraordinaria que podedes ofrecer desde aí, dende Monte Alba, sí, non? Sí. Que, por certo, as primeiras materias chegan de Idoladiño, Sí, hombre, claro. Ría, claro. Estamos a paso. Claro. Estamos a paso. Aquí ven, por ejemplo, nosotros desde aquí vemos o Porto de Canido que chega o pescado todo minudo o logo Berbés que chega todo grande, todo... Claro. Están un pasiño, por así decirlo. É dicir, co hielo do mariñeiro e poñálese na cociña. Sí, un paso. Un pasiño. Bueno, pois que... agradecerche moitísimo toda esta túa participación e que desexamos que non sea solamente esta única a conversa que teñamos e que moitas veces máis poidamos falar contigo e disfrutar non somente coa túa conversa sino tamén coas cousas que nos poidas decir. Por certo, aparte do mes de maio, hai algunhas celebracións máis que no mes de agosto, algunhas celebracións máis que fagades aí, por exemplo, acampadas ou xente que veña aquí a acampada se cando é o rebotallo, unha música que fan por aquí os rapaces e tal, si tamén acampan por aquí por os cosarcos esos que te acababa de comentar. Sí. Pois tamén durante 4 ou 5 días a xente desfruta da música que fan eles e das acampadas pa. Sí, porque ademais fin de semana lindos. Eu sei que, bueno, ou teño entendido que por aí tamén fan precisamente aquilo do rock alternativo, sí, non? Sí, sí, é rock, que chamamos o rebotallo porque... Rebotallo, sí, sí. Ven todos os equipos de rock que empezan e outros que están no mercado. Que ademais... É bastante sitios, veñe. Que non fan o que noutras ocasións ou noutros sitios se fai, eso do botellón e outras cousas, que non... Son xente moi, moi noble, sencilliña, non? Sí, sí. Que ademais veñen a participar e a pasalo en grande, pois sin grandes espaventos nin facer daño. Ben, porque, oye, dejan... Cando se van, dejan todo recollido, todo ben... Xente linda. Sí, sí. Eu, a verdad, que non tuve problema ningún con eles, e penso que están aquí... ao lado, porque acampan aquí ao lado e nunca tuve un problema con eles para nada. Gente linda. E ademais con campo abondo para poder disfrutar del, non? Sí, sí. Sí. Aquí hai. Moi ben. Hai bueno. Espacio abondo. Bueno, pois que nos convidamos a todos os ointes que se acheguen precisamente ao restaurante Monte Alba, o sanatorio. Sanatorio de Monte Alba. Monte Alba. Si alguén vende por aí ou nos está oindo, sí, que se dé a conocer. Moi ben, eso. Que chegan aquí, desenvía uso de... Que pregunte por min, Mabel, e eu falarei con eles personalmente. Moi ben, eu agradezo moitísimo. Que Xulio fixenos un contacto extraordinario e que, bueno, que parece ser que ahora, na fin de semana que ven, no a seguinte, pues, vai a estar por aí canda vos, non? Moi ben. Bueno, pois... Pues que perdure a amistad. Eso é o que queremos. Veña, nos gabarémonos de ter como amistade precisamente a Mabel como unha das responsables do restaurante Sanatorio Monte Alba e que sigamos mantendo esta pequena esta conversa cando ti queiras. Moitas gracias, Mabel. E gracias a ti. Ata outro momento. Ata outro momentiño. Pois despedimos a Mabel cunha peza de música que xa temos preparada aquí para todos vostedes. Abandones na rua de andar sozinha, deixa-me a força que tinha do esplendor da estrela d'alva. Cigarro não fumado, copo no chão, vida dá-me a tua mão, faz florir sempre o mês de maio. Oh. me abandones na rua de andar sozinha, deixa-me a força que tinha do esplendor da estrela da